प्यार का पैगाम लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, आ जा जिंदगी में तेरे नाम लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, आ जा तेरे ख्वाब बस तेरा ही ख्याल, तेरी याद तेरे ख्वाब बस तेरा ही ख्याल, अब तो मुझे याद नहीं दिन महीना साल, तेरे शबनमी कलाम लिख दूं, लब पे तेरे शबनमी कलाम लिख दूं।